Jakiego poziomu życia każdej rodzinie? Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 13 maja, jest 15. Wszystko, co wiedzieć powinniśmy, czyli przed nami serwis Trójki i Karolina Kozińska. Będzie ponad 300 milionów złotych na modernizację dróg lokalnych. Decyzje rządu w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych były zgodne z prawem, wskazuje na to wiele ekspertów prawnych. To wydarzenie mogło zmienić losy świata. 40 lat temu doszło do zamachu na Jana Pawła II. Będzie więcej pieniędzy na modernizację dróg lokalnych. Rząd zapowiedział dodatkowe 336 milionów złotych dla samorządów, które ubiegają się o inwestycje na swoim terenie. Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber, celem inwestycji jest poprawa jakości życia lokalnych społeczności. Drogi gminne i powiatowe służą do tej codziennej komunikacji, służą w dotarciu do miejsca pracy, do szkoły, do ośrodka zdrowia, do ośrodka kultury, do rodziny. Także chcemy, aby systematycznie, aby stale jakość dróg samorządowych w Polsce ulegała poprawie. Do tej pory rząd przeznaczył 6 miliardów złotych na modernizację dróg lokalnych. Działania premiera i szefa jego kancelarii w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych były w pełni legalne, ogłosiło Centrum Informacyjne Rządu. Jak czytamy w komunikacie, przedstawiciele rządu stali na straży konstytucji, a ich wszelkie działania miały na celu przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie. To odpowiedź na zarzuty NIK-u, że organizacja ubiegłorocznych wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym nie miała podstaw prawnych. Zdaniem wicerzecznika PiS-u Radosława Fogla, premier w żadnym momencie nie wyszedł poza swoje kompetencje. Pamiętajmy o jednym. Premier w żaden sposób nie wychodził poza swoje kompetencje, nie ogłaszał wyborów. To wszystko było w gestii marszałka Sejmu i Państwowej Komisji Wyborczej. Premier jedynie w ramach swoich uprawnień, które miał również wówczas na podstawie ustawy, specustawy covidowej, wydawał decyzje podmiotom mu podległym do tego, żeby były przygotowane do technicznego przeprowadzenia wyborów. Poseł Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że zwróci się do marszałek Sejmu, by prezes NIK-u zaprezentował raport na posiedzeniu Sejmu. To w polskim Sejmie musi odbyć się publiczne wysłuchanie raportu Najwyższej Izby Kontroli, bo sprawa jest śmiertelnie poważna. NIK skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy Poczty Polskiej i Wytwórni Papierów Wartościowych. To pierwszy taki przypadek na włoskiej scenie politycznej. Premier Mario Draghi pracuje za darmo. Ta decyzja, zdaniem ekspertów, ma mu pomóc uciszyć głosy populistów krytykujące wysokie wynagrodzenia dla najważniejszych urzędników. Decyzja szefa włoskiego rządu raczej nie pogorszy jego sytuacji finansowej. W przeszłości zrobił wielką karierę w bankowości. Był m.in. prezesem Europejskiego Banku Centralnego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Mario Draghi jest pierwszym w historii premierem Włoch, który zrezygnował z pobierania pensji. Otrzymywałby 114 tysięcy euro brutto miesięcznie. Z ostatniej deklaracji podatkowej premiera dotyczącej roku 2019 wynika, że wówczas jako szef Europejskiego Banku Centralnego otrzymał blisko 600 tysięcy euro wynagrodzenia. Zadeklarował również posiadanie 10 mieszkań, w tym jednego w Londynie i 6 działek. Z opublikowanych dokumentów wynika, że premier Draghi nie posiada własnego jachtu ani samochodu. Równocześnie okazało się, że poprzedni premier, Giuseppe Conte, zrezygnował z 20% swego uposażenia. Pobierał nieco ponad 90 tysięcy euro miesięcznie. We Włoszech pracownicy sektora publicznego nie mogą zarabiać więcej niż 240 tysięcy euro brutto w ciągu miesiąca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 40 lat temu na placu Świętego Piotra padają strzały w kierunku papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty zostaje ciężko ranny w brzuch i rękę. Zamachowiec, 23-letni Turek Ali Akça, celował w głowę, ale w tym momencie papież pochylił się, by wziąć na ręce półtoraroczną Sarę Bartoli. Jak przypomina dr Andrzej Grajewski z Gościa Niedzielnego, po tym wydarzeniu media nazwały dziewczynkę aniołem, który ochronił papieża. Może właśnie ten drobny moment, kiedy ta dziewczynka jest podawana papieżowi, uratował mu życie, bo strzał w głowę byłby śmiertelny. A tak strzały, które padają, niezwykle ciężko ranią papieża, ale go nie zabijają. Jan Paweł II przypisywał swoje ocalenie opiece Matki Boskiej Fatimskiej. Strzały padły bowiem w rocznicę objawień fatimskich. Ojciec Święty przebaczył zamachowcę. Sam Ali Akça za to, co zrobił, nigdy nie przeprosił. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś

moc, jest energia. In Stride to Miles Kennedy. Kwadrans równo po godzinie 15 w kalendarzu 13 dzień maja. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, jak zawsze od nich właśnie zaczynamy. 3730 nowych przypadków koronawirusa w ostatnich 24 godzinach potwierdzono. Ogółem w Polsce potwierdzono do tej pory koronawirusa u 2 milionów 850 tysięcy osób. Wykonano 14 milionów 300 tysięcy szczepień, z czego prawie 3 miliony 850 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Dziś zapraszamy do Trójki do 18. Wszystkie oczywiście najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich 120 lat temu równo urodził się bohater. Wynikało pierwsze z jego rozkazu, a ponadto chęci bycia naocznym świadkiem tego, co w tym obozie się dzieje. Dziś 120. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. Wspomnimy jego postać po 15.30. Będą dodatkowe pieniądze na drogi. 3 miliardy 200 milionów w ramach tej głównej puli Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejne 2 miliardy złotych to wsparcie na budownictwo obwodnic. Ponad 300 milionów złotych dodatkowo dostaną samorządy na modernizację dróg. Decyzja właśnie zapadła. Co jeszcze za te pieniądze? O tym po 16. 13 maja 1981 roku Ali Akcza strzelił do Jana Pawła II. Okazuje się, że padło 5 strzałów w sumie. 2 z nich trafiły papieża. Dziś mija równo 40 lat, kiedy wszystkim nam stanęły serca. Przypomnimy tamte wydarzenia po 17. Biegam, bo lubię. Dziś wyjątkowo nie jak zwykle po 17, a przed 17. A my zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Twarz, dziurawie origami. Mela Koteluk w programie trzecim. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa przyspiesza, proszę Państwa, Narodowy Program Szczepień. Tylko wczoraj podano ponad 410 tysięcy szczepionek. Na szczepienia mogą rejestrować się już wszyscy pełnoletni Polacy. Przypominamy o tym. Prawdopodobnie od poniedziałku będą mogli się też zapisywać 16 i 17-latkowie. Najpóźniej jutro rząd ma przedstawić szczegóły szczepień w tej grupie wiekowej. Joanna Stankiewicz. Już nie tylko osoby dorosłe, ale także młodzież 16-17-letnia będzie mogła szczepić się przeciw COVID-19. Podczas wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w oparciu o rekomendacje ekspertów wkrótce będą możliwe szczepienia 16- i 17-latków. W ślad za badaniami z firmy Pfizer, które przyszły i potwierdzają możliwość szczepienia 16 i 17-latków, chcemy już wkrótce udostępnić możliwość szczepienia dla tej młodszej części naszego społeczeństwa. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut podkreślił, że objęcie szczepieniami nastolatków zwiększy nabycie odporności populacyjnej. Zmniejsza grupę mogącą roznosić wirusa i już i przybliża nas do odporności stadnej, bo gdybyśmy nie szczepili dzieci i młodzieży, bo prawdopodobnie będzie od 12 roku życia już niedługo szczepienie, to musielibyśmy zaszczepić wszystkich, ale naprawdę wszystkich obywateli dorosłych, a część nie chce, woli przechorować. Decyzję o szczepieniu nastolatków popiera również dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jak podkreśla, szczepienia dzieci są niezbędne w opanowaniu epidemii. Jestem też za tym, żeby, jak zdecyduje Komisja Europejska, wcześniej EMA i polski rząd, szczepić dzieci 12-16. Jestem za tym, żeby też możliwie jak najwcześniej szczepić w ogóle dzieci. To może też wpłynąć w dużym stopniu na wyszczepialność. Dzieci mało chorują, ale dzieci sporo tego wirusa przenoszą, transmitują. Przy szczepieniu 16-17-latka będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna. Zapisy mają rozpocząć się prawdopodobnie od poniedziałku. Najpóźniej jutro poznamy szczegóły. W całym kraju wykonano już ponad 14 700 000 szczepień przeciw COVID-19. Tylko wczoraj podano 410 000 zastrzyków. Liczba osób w pełni zaszczepionych przekroczyła już 4 miliony. A wszystkie te informacje zebrała dla Państwa Joanna Stankiewicz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stone Temple Pilots. 15:31. Jak zwykle o tej porze spoglądamy w niebo. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, a w centrum małe i umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie i na północnym wschodzie również burze i lokalnie z opadami gradu. Temperatura od 13 stopni na krańcach północnych, 18 do 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 stopni najcieplej na Kujawach. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków różnych. Trójka. Program trzeci.

szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało. Oddechu nierównego cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę. Za 21 minut godzina 16, proszę Państwa, 120 lat temu urodził się polski bohater. Żołnierz Armii Krajowej, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, konspirator i organizator ruchu oporu w obozie koncentracyjnym, Witold Pilecki. Do Auschwitz dostał się celowo, zaryzykował życie, aby prześwietlić działanie obozu i jako naoczny świadek przedstawić światu skalę okrucieństwa dokonywanego w obozach zagłady. Józef Niewiarowski. W nocy z 26 na 27 kwietnia rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego Witold Pilecki trafił do obozu Auschwitz, gdzie rozpoczęła się jego historyczna misja. Fakt dobrowolnego pójścia do obozu Auschwitz. Profesor Witold Stankowski, historyk z Instytutu Pileckiego. Wynikało pierwsze z jego rozkazu, a ponadto chęci bycia naocznym świadkiem tego, co w tym obozie się dzieje. Owocem pobytu w obozie koncentracyjnym był raport ukazujący okrucieństwo nazistowskiej zbrodni. W pierwszych słowach swojego raportu z Auschwitz-Birkenau Pilecki pisze o tym, że chce przedstawić fakty o działalności obozu, ale także myśli, które towarzyszyły jemu i tym, którzy dzielili jego los, oraz refleksje, przemyślenia nad naturą, korzeniami radykalnego zła w XX wieku, a więc taką refleksję humanistyczną czy nawet filozoficzną. Pilecki ryzykował życie, aby obnażyć prawdę o ludzkim cierpieniu. Czy dziś, gdy wojna wydaje się dla większości z nas daleką abstrakcją, dalej są potrzebni ludzie tacy jak on? Przyglądając się życiu, biografii Witolda Pileckiego, możemy czasem ulec wrażeniu, że to są wyzwania, z którymi my nie musimy się konfrontować. Tak? Totalitaryzm, radykalne zło, polityki XX wieku, ludobójstwo. Dzisiaj bardzo łatwo nam w takim natłoku informacji uciekać od wiadomości niepokojących o cierpieniu ludzi gdzieś daleko od nas. Instytut Pileckiego inauguruje międzynarodowy konkurs imienia Witolda Pileckiego. Jedna z kategorii w konkursie poświęcona jest reporterom wojennym. relacjonującym wydarzenia z miejsc szczególnego zagrożenia dla godności człowieka. Chcemy wyróżniać tych wszystkich, którzy przy uwzględnieniu wszelkich proporcji idą śladami Witolda Pileckiego i decydują się ryzykować, aby przekazać światu prawdę o ludziach zabijanych, prześladowanych, wypędzanych z ich domów w różnych miejscach świata dziś. Nagroda inspirowana twórczością wiórotmistrza Pileckiego przyznawana będzie corocznie za książki wydane po polsku lub angielsku w trzech kategoriach. Naukowa publikacja historyczna, reportaż historyczny oraz książka reporterska ukazująca przebieg współczesnych konfliktów zbrojnych i miejsca szczególnego zagrożenia dla godności człowieka. Więcej informacji na stronie Instytutu Pileckiego. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Sleazy, Mick Jagger i Dave Grohl. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 10,5 minuty, godzina 16. Proszę Państwa, od dwóch dni oczy całego świata zwrócone są na Bliski Wschód. Znowu, konkretnie na Izrael, na Strefę Gazy, bo tam znowu zrobiło się gorąco. Ze mną teraz pan Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Proszę powiedzieć, pan się na pewno przygląda temu, co się tam dzieje. Jak to wygląda na tę chwilę? Jak wygląda sytuacja? No cóż, trwa ciągle ostrzał ze strony Hamasu na terytorium izraelskie. Są już też chyba w użyciu, przynajmniej tak były raporty o użyciu dronów ze strony Hamasu. No i w drugą stronę, sprawdzony nalot w stronę na cele Hamasu w całej Strefie Gazy. Jednocześnie obserwujemy potężne zamieszki na tle etnicznym w samym Izraelu, czegoś takiego dawno nie widziano w tym kraju. No i sygnał płynący od tych wyższych szarż, od przywództwa obu stron, raczej nie spodziewane jest w tym momencie deeskalacja. Mówi się o jednak coraz ranniej staje się scenariusz, w którym to będzie obserwować interwencję lądową wojsk izraelskich w Strefie Gazy. Nie całej, ale no jakieś tego typu działania mogą być niedługo podjęte. Na pewno są też ofiary, skoro te rakiety ciągle tam spadają. Tak. Rośnie liczba ofiar po stronie palestyńskiej, po stronie izraelskiej. Również ciężko oczywiście tutaj, to też liczba rannych. Wciąż nie są to liczby porównywalne do tych z tego najostrzejszego momentu sprzed 7 lat, kiedy byliśmy świadkami tej ostatniej takiej dużej eskalacji wielopłaszczyznowej, no ale sytuacja się nie poprawia, więc ta liczba niestety będzie się rusić. W co może się to przerodzić, pana zdaniem? No wiele zależy od tego, od najbliższych dni, tak jak bardzo intensywne będą te walki, czy będą sygnały o deeskalacji, mniejsza częstotliwość ataków, jakby pewne sygnały wysyłane politycznie też przez pośredników. Jak długo będzie też panować spokój na zachodni, relatywny spokój, bo to też nie jest tak, że tak się nic nie dzieje, ale relatywnie zachodni brzeg, czyli te terytoria kierowane przez autonomię palestyńską, przez Fatah, są spokojne, więc nie ma jeszcze takiego progu pełnego, nie będzie żadnego tylko powstania, ale to jest mocno nadwyrost, czy masowych zamieszek. Bardzo ważny będzie jutrzejszy dzień, ponieważ przypada raz, że koniec piątkowych modułów, dwa, że dzień pamiętniający Nagbę, czyli to wysiedlenie, wypędzenie ludności palestyńskiej przy wskutek powstania państwa Izrael, to najczęściej właśnie 15 maja czy 14. I to jest wydarzenie, które łączy zarówno izraelskich Arabów, jak i ludność palestyńską na zachodnim brzegu, w Strefie Gazy, we wschodniej Jerozolimie, bo też należy pamiętać, jak ważną rolę odgrywały zamieszki w Jerozolimie w rozpoczęciu tej całej eskalacji. Ja przepraszam, bo pan wspomniał o tym, ale my wczoraj też informowaliśmy o tym, że muzułmanie zakończyli Ramadan. Czy to jest przypadkowa zbieżność, czy może coś jednak oznacza? Takie okazje też jakby zmagają pewne wymorzenie, tak, no gromadzą się ludzie, duże masy ludności w miejscach bardzo, bardzo zapalnych, jest społecznego podniecenia, ludzie się spotykają, rozmawiają, komentują i to łatwo o nakręcenie odpowiednich nastrojów w danej sytuacji. No można się spodziewać, że faktycznie te najbliższe dni będą chyba najtrudniejsze do tej pory. Jeśli wyciszy się, uda się jakoś deeskalować tę sytuację na terytoriach palestyńskich tam w Jerozolimie, to powoli to będzie tylko tutaj w dużym cudzysłowie używam, wymiana ognia z Hamasem, która no nie jest pierwszą tego typu jako mechanizm, tak, konfliktu, ale to pozwoliłoby na pewne zakończenie tego konfliktu, przynajmniej tego obecnego wymiaru, tak, bo o zaadresowaniu przyczyn tych głębokich, zaadresowaniu całego konfliktu, no to nikt po żadnej stronie nie myśli i nie planuje się do tego odnieść. Będziemy się przyglądać tej sytuacji. Bardzo dziękuję. Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim i Państwa gościem w Trójce. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno. Teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy HP. Teraz za jedyne 3299. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny.